Şimdi gelelim bu ateizm konusuna. Şimdi ateizm dediğimiz zaman şöyle bir şey anlatayım. Bir de ateizm doğdu. Bir felsefedeki ateizm var. Bir de bizim toplumumuzda, Müslüman ilkelerde ateizm var. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Dünyada insanlık için, özellikle bu çağda ateizm mi daha tehlikeli, ateizm mi daha tehlikeli dediğimiz zaman şu anda en tehlikelisi ateizmdir. Şimdi biz bu ateizmi başka isimle şimdiye kadar çok dillendirdik. Tevhid çalışmalarımızda bundan evvelki yaklaşık 200-300 programda bunu ara sıra atalar dini olarak gündeme getirdik. Bağnazlıktan dolayı, yobazlıktan dolayı milletin Kur'an'daki İslam'ı değil hala Mekke müşrikleri gibi atalarına sığındıklarını görmüştük, dillendirmiştik. O yönde önce bu ateizme ait birkaç not verdikten sonra Allah'ın izniyle esas konumuza başlayacağız. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman hakikaten Nuh peygamberden itibaren Hud peygamber, Salih peygamber, İbrahim peygamber, Musa peygamber, Yunus peygamber, bütün Resulullah hepsi tebliğ ettikleri zaman hepsinin karşısına herkes atalar diniyle çıktı. Biz atalarımızı nelerin üzerinde bulduysak onu devam ettireceğiz. Senin yeni getirdiğin dini kabul etmiyoruz, ona karşı çıkacağız, onu reddedeceğiz tarzında cevaplarla karşılaştılar. Şimdi yeni gelen şeyler, yani fikirler, elçilerin getirdiği fikirler, yani Allah'ın dini, halis din, şimdi akla, vicdana falan aykırı olduğundan değil, onlar da zaten mantıksız olduğundan reddetmediler. Onlar bunu kendi ölçülerine, kendi çıkarlarına, kendi alışkanlıklarına, kendi geleneklerine ters geldiği için reddetme cihetine gittiler. Şimdi Cenab-ı Hak bunları değişik yerlerde hep kınadı. Buradan birkaç tane örnek vereyim ben size. Şimdi Saffat suresinin 69-71. Ayetinde şüphesiz onlar atalarını sapık kimseler olarak buldular. Şimdi de kendileri onların izleri üzerinde koşturuyorlar. Ve andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu sapıktı. Yani aslında atalar dinine mensup olanların hepsi ataların dininin yanlış olduğunu, sapık olduğunu, hak din olmadığını biliyorlardı. Ama işlerine gelmiyorlardı. Mesela şimdi Resulullah döneminde ki birkaç şeye değineceğim. Maide suresinin 103. ayetinde Allah Bahire'den, Saibe'den, Vasile'den ve Ham'dan hiçbirini öngörmemiştir. Bu müşriklerin bir adetiydi. Dinlerinde varan bir şeydir. Bu hani sağmal hayvanlar var ya, onlarla ilgili onların bu tip bir alışkanlıkları vardı. Onun detayı ayrı. Ancak kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden kimseler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar ve onların pek çoğu akıl erdirmez. Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ataları bir şey bilmeyen ve kılavuzlanan doğru yolu bulmayan kimseler olsa da mı? Cenab-ı Hakk'ın burada böyle bir sitemi var. Şimdi yine bir başka ayette, yine peygamberimize karşı yapılan şeylerde de hep atalar, atalar, atalar dini. Ama ben şöyle özetleyeceğim bu ateizmi, bunun zararlarını. Bakın, atalar dinine bağlı kalmak erdem değil, kayıptır. Yani insanlığa zararlıdır. Ataların dinine bağlılık şuuru kapatır. yani yenilenmeye, aydınlanmaya insanları kapatır. Yine ayrıca bunun ayetleri var. Tabii birkaç maddede daha bunu ben size özetleyeyim. Atalar dini ile mücadeleye Kur'an böyle güzel örnekler verir. Mesela şimdi Enbiya suresinde ve andolsun ki biz daha önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu bilenler idik. Hani İbrahim babasına ve toplumuna ısrarla kendisine tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar, biz atalarımızı bunlara tapanlar olarak bulduk. İbrahim, andolsun ki sizler ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize hakkı mı getirdin yoksa sen oyun oynayanlardan mısın dediler. İbrahim dedi ki, tam tersi. Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yoktan yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza kesinlikle bir tuzak kuracağım. Bu peygamberlerin mücadelelerini anlatır. Aşağı yukarı bütün peygamberler kesinlikle atalar dinine mücadele etmişlerdir. Atalar dini vicdanını köreltir. Ataların dinine uyanlar kavrama yeteneklerini yitirmişlerdir. Bunu inşallah ileride yakında Yasin suresinin girişinde de onu göreceğiz. Çünkü yeniliğe kapalı, aydınlanmaya kapalı. Ne desen işlemiyor eskilerin tabiriyle. Bunu Kur'an'ın değişik yerlerinde görüyoruz. Ve işte dediğim gibi geçmişten bu yana ta Nuh'da var atalar dinini savunma. Hud'da var. Şuayb'de var. Salih'de var. Musa'da var. Resulullah'da var. Hatta Yusuf'ta da var. Ben de o atalar dinini terk ettim de yani Yusuf'un da var bir şeyi. Öyleyse burada şunu şey yapacağız. Sadece bu atalar dinine bağlılık, muhafazakarlık diyelim. Onlar da peygamberlerde değil. Şimdi biliyorsunuz bugün için insanlık özellikle Müslüman geçinenler yine atalar dinine döndüler. Hangi atalar dinine biliyor musunuz? Kendi ataların dinine. Kendi ataları dediğimiz zaman Resulullah'tan sonra İslam dini Emeviler tarafından, Abbasiler tarafından, Selçukiler tarafından, Osmanlılar tarafından ve yüzlerce, binlerce tarikatlar tarafından dejenere edildi. Ve millet bu dejenere edilmiş dini sahiplendi. Yani millet dediğim zaman bugünkü bizim hayatta gördüğümüz insanların atası bu dejenere olmuş dini sahiplendiler. Şimdi siz Kur'an'ın ayetlerini, hak dini, halis dini onlara takdim ettiğiniz zaman adamın işine gelmiyor. Biz diyor atamızı ne üzerinde gördüysek biz ondan vazgeçmeyiz. Kur'an ne derse desin, sen ne dersen de biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka ona sahip çıkacağız deyip ona bağlanıyorlar. Ve böylece şu büyük bir iddia değil. Bunu samimiyetle söylüyorum. Şimdi Resulullah dönemindeki müşriklerin müşriklik standardıyla bugünkü Müslüman geçinenlerin müşriklik standardını ve atalar dinine yozlaşmış, dejenere olmuş dine bağlılıklarını bir mukayese edecek olursak şu anda inanın Resulullah'ın döneminden on binlerce, yüz binlerce kat daha kötü durumda. Onun için bugün için Müslümanlar şöyle bir bakacak olursak Müslüman diyoruz ama bu Müslümanların içerisinde değişik vesilelerle anlattığım gibi bir mümin Müslümanlar vardır. Bunlar Kur'an'a sarılan insanlardır. Bir münafık Müslümanlar vardır. Müslüman gözüküp mümin gözüküp aslında inanmayıp çıkarının peşinde koşanlar vardır ki atalar dininin mensuplarının çoğu bundandır. Bir de müşrik Müslümanlar vardır ki onlar da hani bir ayette var ya onlar şirk koşmadan iman etmezler. Kendilerine binlerce, yüzlerce yedek tanrı, yedek ilah edinmek suretiyle müşriklerdir. Ama hala bunlar da kendilerinin Müslüman olduğunu, kendilerinden başka kimsenin de cennete gitmeyeceği iddiasındalar. Şimdi bunları dememizin sebebi bu kesimin, yani atalar dini mensuplarının, diğer bir ifadeyle ateizmin ateistten daha tehlikeli olduğu ve çağımızda da daha zararlı olduğunu sizlere takdim etmekteyim. Evet, şimdi gelelim ana konumuza.